खो जाते हैं। पर देखिए आजकल भी कई देखे किसी पर देखिए कोई कौन ऋषि श्रृंगी ऋषि, एक हमने सुना कि एक श्रृंगी ऋषि किसी के शरीर में आते हैं, हाँ ब्रह्मचारी कृष्ण जी, और एकदम स्वामी जी वो इस प्रकार का जब वो आएंगे ऐसा जो है वह बिल्कुल वेद बोलेंगे कि क्या कहा जाए। तो इसी ये लगता है कि ये छाया शरीर का, उसने कहा उस छाया शरीर का संबंध बन सकता है। आप भले ही मान लो जी आप हो तो भी आपका छाया शरीर है, और उस छाया शरीर से कोई संबंध बना के अपना काम कर सकता आपको पता नहीं लगेगा। जैसे आप हो, जैसे मान लीजिए हम यहाँ, हमारे प्रति किसी की श्रद्धा है, तो उस छाया शरीर से संबंधित होकर के भावात्मक उसका सब काम हो जाएगा, हमको पता नहीं रहेगा। वो छाया शरीर गत जीव क्या इतने है उसमें, वो चैतन्यता जो चेतन है अधिष्ठान ना, उसी के कारण जो है वह बन जाता है, एक शक्ति रूप में बन जाता है, जो चरित्र गठन है वो शक्ति रूप में। और इसे हमको इसलिए मान्यता बनती कि ऐसे तमाम समाधान हो जाते हैं कि जो समाधान दूसरे प्रकार से करने पड़ते थे। जैसे लोग जो है वह जो महापुरुष ज्ञानी महापुरुषों का भी जो संबंध लोगों से बन जाता है तो कैसे बनेगा आपसे, ये शंका होती थी। अच्छा ये भी अनुभव होता कि जैसे मान लीजिए मेरा एक भक्त जो था, और जिस समय इमरजेंसी थी उसमें, अब वो उससे हमारा कोई खास परिचय भी नहीं था, उसकी पत्नी ने दीक्षा लिया था सेवा में, वो फोटो ले गई थी, फोटो उसके घर में था, बस वो प्रार्थना आदि किया होगा और जो है वो उसको बस ध्यान में या सपने में मैं आ गया। हमने कहा तुम क्या चिंता करते, मत करते सब काम मजे, खबरदार चिंता नहीं कर, आज दूसरे दिन सब काम सलट गया। और हमको खोजते खोजते वो ऋषिकेश पहुंचा, ऋषिकेश में मिला। अरे हमने कहा भाई तुम्हारे भावना से ऐसे, अरे कहा भावना से मैं इसको नहीं मानता, अब हमको पता नहीं उसका काम हो गया कि नहीं। तो उसके अंदर जो ये छाया गठित हुई ना, हमारे विषय में जो चीज गठित हुई फोटो देख करके, वो गठित हो गई उसके अंदर, उसी से उसका संबंध हो गया, उसी से उसका काम हो गया। तो खाली श्रद्धा कह करके जो समाधान करना पड़ता था, और वो छाया शरीर से सब समाधान हो जाता है। तो ये उसने बताया अपना स्वरूप बताया, कहा कि कितने बड़े होते हो तुम, कहते हो हम अंगुष्ठ मात्र ही धूम होते हैं, जब किसी शरीर में प्रवेश कर जाए तो उस शरीर की आकृति मान, ऐसे बहुत बात बताया हो। इधर तो मिला नहीं दो वर्ष से, वो मिला क्या नहीं कि वो पुस्तक एक लिख करके ले आया था, हमसे चाहता था कि हम उसकी भूमिका लिखें, यदि आप होते तो हम लिखा ही दिए होते, तो हम इस सब में आलसी हैं। हमने कहा भाई मेरा आशीर्वाद है बस, लिखाने उखाने के चक्कर में थोड़े, मेरा आशीर्वाद है, मैंने लिखा नहीं उसकी भूमिका नहीं। हाँ हाँ तो तेजे रहेगा, जैसे आजकल तो अब तो इस प्रकार जो है समाधान हो जाता है। ये भूत की बात मैं कह रहा हूँ भाई, कोई शास्त्र की बात ऐसी नहीं कह रहा हूँ, वो सब ठीक है, पर हमारा हमको तो इसका विरोध नहीं दिखता उसका है? उसके प्राण माने उसका शरीर तो समाप्त हो जाएगा। ये तो जैसे फोटो रख लेते हैं हम लोग ना, फोटो से काम कर लेते हैं कि नहीं, ऐसे फोटो रूप जो है जो चरित्र है अंदर उनका गठन है शक्ति है, उसके फोटो रूप एक स्थिति रहती है ऐसा लगता है, और उसने और उससे काम होता है। अब तो शास्त्र प्रमाण खोजो, हमने तो भूत प्रमाण से बताया। अब वो खोजने का काम आप नवयुवकों को करना चाहिए, हम लोग बुढ़े हो गए अब कहां तक जो है ये सब करेंगे, जो ध्यान आता है वो बता देते हैं। वो हमको तो वो बताया व्यक्ति ने कि वो भूत ने ऐसा हमको बताया। अब शास्त्र कहो जो आप लोग, हमने इसलिए कह दिया तो सतया श्रद्धया युक्त तस्याह राधनम इहते और लभते चत कामान मयैव विहितान ही तान। तो हितान भी निकाल सकते हो और ही का अर्थ मैंने यस्माद भी ले सकते हो और ही का अर्थ प्रसिद्ध वी क्या है, वी तो है ही है, विहितान विहितान हितान हितान अलग कर दीजिए हैं, हाँ हितान विहितान। थोड़ा भाष्य देखिए, वही आता है ना वो टीकाकार देखे ना, एको बहु नाम यो विदधाति हैं, एको बहु नाम यो विदधाति काम, वो एक ही है और सबके लिए वही जो है वह काम का विधान करता, क्योंकि वो सर्वज्ञ है, वो सर्वज्ञ है। देवता में कभी पक्षपात हो भी सकता है, उसमें पक्षपात नहीं होता है, इसलिए वो ठीक उसको फल देता है जैसा होता है, दिलाता उसी से। तो स भाष्य में देखिए, स तया मद विहितया, श्रद्धा का भी विधान कौन किया, भगवान ने ही किया, इसलिए मद विहितया श्रद्धया वही ना, तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। तो मद विहितया श्रद्धया युक्त सन वो जो है कामना वाला मेरे द्वारा विहित श्रद्धा से युक्त होकर के तस्या देवता तन्वा, वो देवता मूर्ति जो है उसके राधनम आराधनम इहते चेष्ट, उसी के जो है आराधन की चेष्टा करता है, उसी का आरभ ने जैसा जैसा नियम बताया गया है तम नियम मास्थाय, उस नियम का पालन करते हुए उसकी आराधना में लगा रहता है। राधनम का अर्थ आराधनम, भाष्य में राधनम आराधनम इसमें नहीं है, हमारे में है राधनम आराधनम इहते चेष्टते, इह चेष्टते। हाँ वो संस्करण भेद है, अच्छा लभते च ततः माने तस्या आराधिताया देवता तन्वा, देखिए प्राप्त उसी से करेगा, तो तस्या आराधिताया देवता तन्वा लभते, क्या कामान कौन से इप्सितान, जिस कामना की वो इच्छा किया है उसको प्राप्त करता है। अच्छा फिर देवता तो स्वतंत्र हो गया, फिर तब तक कामना को देने में देवता स्वतंत्र है, आज स्वतंत्र नहीं है। मयैव परमेश्वरेण सर्वज्ञेन कर्म फल विभागज्ञतया विहितान निर्मितान, मैं सर्वज्ञ जो सभी कर्मों के फल विभाग को जानने वाला हूँ, तो मेरे द्वारा ही विहितान निर्मितान, मेरे द्वारा दस्तखत मेरी है तब वो देता है, मेरी दस्तखत है नहीं है तो नहीं देगा। तो तान ही माने यस्मात ते भगवता विहिता कामा, इसलिए भगवान के द्वारा वो काम विहित है, तस्मात तान अवश्यम लभते, भगवान की आज्ञा को तो कोई टाल सकता नहीं, इसलिए वो फल जरूर वो प्राप्त करेगा, वो फल जरूर प्राप्त करेगा। अब बीच में कोई बाधक न बन जाए, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया फांसी का, तो फांसी प्राप्त करेगा, और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि इसको 5,00,000 रुपया देना पड़ेगा तुमको, तो 5,00,000 भी देना पड़ेगा। पर कभी राष्ट्रपति किसी की फांसी माफ कर दे वाला क्यों, पर यहाँ तो इच्छित काम की बात है, यहाँ पर उल्टे उल्टे फल की बात नहीं है, यहाँ पर इच्छित काम की बात है। तो इच्छित काम जो के लिए थोड़ो राष्ट्रपति के पास कोई जाएगा, उसको बदलना कौन चाहेगा भाई, उसको सुप्रीम कोर्ट। हाँ, इसलिए कहा कि विहिता कामा तस्मात तान अवश्यम लभते, जिसलिए मेरे द्वारा विहित है वो, इसलिए उसको अवश्य प्राप्त होता है। इत्यर्थ। दूसरी चीज लिखते हैं भाष्यकार भगवान कि हितान इति पदच्छेदे, मान लो हितान ऐसा पदच्छेद करके और कामान का विशेषण बना दो उसको, तो हितत्वम, तो हितत्व कैसे आएगा, तो कहते हितत्वम कामानाम उपचरितम कर, काम में हितत्व उपचरित, उपचार से कह दिया, और उपचार इसीलिए कि वो तो उसको हित मानता है, बस इतना, वो उसको हित मानता है, बस तो हित तो है नहीं, वो साधक उसे हित मानता है, वो सोचता है कि ऐसा मिल जाए है? तो उससे हमारे हित हो जाएगा, पर जगत के पदार्थ क्या हित करेंगे, जगत के पदार्थ हित नहीं करेंगे, पर ऐसा सोचता है, साधु भी सोचता है कि कुटिया बन जाए ज्यादा भजन होगा है? इसलिए हे भगवान, पर कभी उलट देता है भगवान, कभी भगवान उलट देता है। एक व्यक्ति था बहुत थक गया था, किसान था बहुत थक गया था, तो भगवान जो थका वो व्यक्ति भगवान से प्रार्थना करते ही है, भगवान से कहा कि हे भगवान एक घोड़ा दे दो, एक घोड़ा दे दो, एक घोड़ा दे दो, एक घोड़ा दे दो, उस पर चर्च चले। इतने में एक मिलिट्री वाला आ गया, वो घोड़ी के ऊपर बैठा था, घोड़ी का बच्चा था छोटा, और वो थक गया था बच्चा, तो उसने देखा कि ये सीधा साधा देहात का व्यक्ति है, उसने कहा ए उठा इसको, अब क्या करे, डर के मारे उसने कंधे पर रखा, ले चले, हाँ घोड़ बच्चा जो था कहा उठा कंधे पर ले चल। अभी एक तो ऐसे थका था, अब उसके आ हे भगवान आप सुने पर समझे नहीं, आपने बात तो सुन ली, घोड़ा तो दिया पर मेरी बात नहीं समझे, वो तो मेरे सिर पर ही आ गया। ऐसे हो जाता है, कभी मांग ऐसी हो जाती है, साधक मांगता है वो चीज तो मिलती है, पर वो मांगता सुख के लिए है पर मिलता है दुख, मांगता तो सुख के लिए है, कुटिया का संकल्प तो सुखे के लिए किया था, पर अब नागाओं की जमात आ गई वहां पर, कहा निकालो सामान इतना, अरे कहा भाई हम ऐसे रहते, कुटिया क्यों बनाए थे, अरे अभी तो गाली देगा ही कोई अतिथि चला जाएगा और भोजन नहीं देंगे आप कुटिया पर, या ठहरने मान लीजिए कि थका मादा आया उसको ठहरने के लिए कहे, अब ठहरने आप नहीं देंगे तो गाली तो देगा ही, अब कोई मार भी सकता है, एक आदमी दो चार झापड़ मार भी देगा, क्या भी करता साधु को क्या लगता है, यहाँ भी मार देती क्या, गाली देगा मार देगा दो चार छप्पर क्या करेगा, जब वहां मार दिया उसने ना उसको, किसको मार दिया, जेल से आते समय किसको मार दिया था, अरे वो चंद्रस्वामी को या किसको जो है वह एक कैदी, कोई एक कैदी मार दिया था, उसको भी ले आ रहे थे, उसको भी ले आ रहे थे, किसी को मारा एक दिन पेपर में था, किसी को मारा वो साथ में ले आ रहे थे ना दोनों, वो तो जड़ दिया उसको, अब पुलिस दोनों को ले आ रही थी, उसको मौका मिल गया, उन्होंने मार दिया, दो चार झापड़ में लगा दिया। तो इस प्रकार जो है हितत्वम कामानाम उपचरितम कल्पितम, नहीं कामा हिता कश्यति, क्योंकि ये जगत विशेष जो काम है वो कभी जो है हितकर नहीं हो सकते, पर हितकर यहाँ पर हितान यदि विशेषण लगाना तो उपचार से लेना, और उसमें यही हेतु है कि वो उसी को हितकर समझता है। थोड़ी टीका देखिए, ईहते जो मूल में था ना, तो ये तो चेष्टायाम है, है? और भाष्यकार भगवान ने क्या अर्थ किया, चेष्टते। और टीकाकार कहते हैं चेष्टते का क्या तात्पर्य, निर्वर्तयत, करो कि निर्वर्तित उसको संपन्न करता है। आराधित देवता प्रसादात फल प्राप्त किम ईश्वरेण इत्याशंक्य। यदि कहो कि जिस देवता की मैं आराधना कर रहा हूँ वही फल देगा, ईश्वर की क्या जरूरत बीच में पड़ गई है? अरे हम जिसकी आराधना कर रहा हूँ वही हमको फल देगा। तो कहते तस्य सर्वज्ञ से कर्म फल विभाग अभिज्ञस्य। परमेश्वर जो है सर्वज्ञ, कर्म फल विभाग को ठीक ठीक प्रकार से जानता है। तत्त देवता अधिष्ठातृत्वात्, और उस देवता की भी आत्मा है ना वो, तत्त देवता का अधिष्ठाता है, तत्त देवता को जो है वो ही दिया है ना। सुरास्ताम ताम रिद्धिम दधति तु भवद्भ्रु प्रणी। महादेव भले ही ऐसे श्मशान में रहते हैं, पर देवता लोग जो ऐश्वर्य प्राप्त किए हैं वो अपनी कृपा कटाक्ष से उन्होंने दिया है, अपने से थोड़े प्राप्त किए। हाँ ये भी बात आती, भगवान की पूजा होती है, पर वो ये अगले श्लोक में आएगा, अगले श्लोक में आएगा तो हम कहेंगे, ये शंका अगले श्लोक में आ सकती है। हाँ अगले श्लोक में ये शंका आ सकती है, ये फिर भगवाने का हुआ ना, भगवान का ही पूजन हुआ तो कहते उसमें ये दोष है, ये अगले श्लोक में। इसलिए कहा यहाँ कि तत्त देवता अधिष्ठातृत्वात् तस्य फलदातृत्व इत्याह सर्वज्ञेन। तो कह दिया सर्वज्ञेन कर्म फल विभाग कर्तव्या विहितान निर्मितान स्थान ही एको बहु नाम योगी दधाति कामान। देखो ये भी दे दिया, एका एक परमेश्वर जो है वह बहु नाम कामान विदधाति, बहुतों को जो है वह तत्त पदार्थ कर्म फल के अनुसार देता है। इत्यादि स्तुति में आश्रित्य हितानि इति पदद्वयम् व्याचष्टे। हितान है ये पदद्वयम् व्याचष्टे, ही का पहले दो पद कर दिया, तो ही का अर्थ कर दिया यस्मात् ते भगवता विहिता। तो यस्मात् हितान इति एक पदम इति पक्षम प्रत्याह, और हितान को एक पद मान लो, इस पक्ष में कह दिया हितानी की पदक छेदे हितत्व कामान नाम उपचारित। मुख्यत्व संभवे किमित औपचारिकत्व, कहते मुख्य शब्द मुख्य अर्थ बन सकता है, अरे भाई जो काम वो प्राप्त करेगा वो उसका हित करेगा, ऐसा मुख्य अर्थ बन सकता है, तो फिर औपचारिक क्यों कह रहे हैं? कहते हैं कि भाई कभी नहीं कामा हिता कश्यचित, कि जगत के पदार्थ किसी का भी हित कर ही नहीं सकते, इसलिए औपचारिकत्व तो ही उसमें बनेगा, हित तो कर ही नहीं सकते, ये उसका अहित ही करते, अहित ही करते स्वामी जी जगत के पदार्थ। तब ये साधु लोग कुटिया क्यों बनाते हैं, वस्त्र क्यों रखते हैं, सब चीज क्यों रखते हैं, सब अहित करने वाले हैं। अच्छा थोड़ा सा और देख लें। प्रेक्षा पूर्व का पूर्व कारिणी काम कामानाम हितत्व अभावे हेतुमा। प्रेक्षा पूर्व कारिणी यही पाठ है सब में, प्रेक्षा पूर्व कारिणी कामानाम हितत्व अभावे हेतु। ये हेतु किसमें बोल रहे हैं? कामानाम हितत्वाभावे हेतु मा, ये अस्माद अंतवत साधन व्यापार, यही हेतु है। जब प्रेक्षा पूर्वक आप देखेंगे तो वो काम जो है अहित ही मालूम होंगे, क्यों मालूम होंगे? अस्माद अंतवत साधन व्यापारा अविवेकिनः कामिनश्च ते, थे जिसलिए वो अंतवत साधन व्यापारा, वो कैसे हैं? हाँ, पूर्व अपेक्षा पूर्व कार्य में काम का हितत्व भाव। अरे जैसे योगी में जितने सुख हैं वो दुख दिखते हैं नहीं, अरे सभी भोगों को दुख रूप देखता हो है? कौन सा सूत्र है? हाँ, अक्षिकल्पो ही विद्वान, और सूत्र भी एक है ना, सर्वम परिणाम पर। हाँ, विवेकी के लिए सब दुख है, कोई बात ध्यान करते हैं कि अस्माद अंतवत साधन व्यापारा है ना सब है? नहीं, मूल से नहीं है, पहले देखिए वो भाष्य है ना, जिसलिए अंतवत साधन व्यापारा अविवेकिन कामिनश्च ते अंतवत साधन व्यापारा। अरे भाई, अंतवत्तु के पहले है वो अवतरण है, अतः फिर श्लोक आएगा। यानी ते कामा, समझे आप कि नहीं? यस्माद अंतवत साधन व्यापारा अविवेकिन ते कामा, अविवेकियों के जो काम हैं वो अंतवत साधन व्यापार वाले हैं, इसलिए अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत्यल्प मेधसाम देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। यही भेद हो गया, देख, यही हो गया भेद। क्या? कि तेषां तु फलम अंतवत् भवति, अल्प मेधसाम तेषां तु फलम, वो अल्प बुद्धि वाले। तो कहते अल्प बुद्धि वाले हैं तो उनका फल अंत वाला होता है, और ये जो सकाम भाव से आपसे फल लेता है वो क्या अंत वाला नहीं होता है? तो कहा कि नहीं, वो तो सकाम जो है वो फल भी ले लेता है, और अंत में किसको प्राप्त करेगा? मुझे प्राप्त करेगा, अंत में मुझे प्राप्त कर लेगा ना, तो उसका फल अंतवत कहाँ रहा? अब भगवान से फल भी ले लिया उसने, पर अब भगवत संबंधी हो गया वो, तो भगवत संबंधी हो गया तो अब किसका चिंतन करेगा? भगवान का करेगा, तो अंत में जो है भगवान को प्राप्त कर लेगा। तो भगवान को जब प्राप्त कर लेगा तो उसका फल अंतवत कहाँ होगा? लेकिन ये किसको प्राप्त करेगा? सब मेरी आराधना कर रहे हैं तद रूप में, पर उसमें दोष यही आ जाता है। हाँ, उसमें दोष यही आ जाता है, वो भगवान तक पहुंच नहीं पाती उनकी बुद्धि। आराधना तो कर रहे हैं सब, पर वो बाहरे में पड़े हैं, इसलिए जो फल उनका होता है वो अंतवत होता है, और सकाम भाव से हमारी जो उपासना करता है उसका फल अंतवत नहीं होता, क्योंकि वो मुझे प्राप्त कर लेगा। इसी को कहते हैं कि तू तेषाम फलम, तेषाम अल्प मेधसाम फलम तत् फलम, तब लगा लेना वो जो फल है वो अंतवत, वो फल उनका जो है अंतवत है। वो अविवेकी हैं तो उनका जो फल है अंतवत है, विनाशी है, अंत वाला है, तो तद लगा लेना, तद फलम अंतवत, वो जो फल है वो फल जो है यानी विवेक का अभाव है। तो देखिए, एक विवेकी और अविवेकी दो हो गया ना, एक फल का भेद हो गया। वो अविवेक पूर्वक अन्य देवता को लिया और एक विवेक पूर्वक मुझे पकड़ा, तो दोनों के फल में भेद हो गया। इसी को कहते देवान देव यतो यान जी है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि अल्प मेधस उनको क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो जिससे संबंध किए हैं वो अल्प है। हाँ, देवता भी अल्प है, वो वस्तु भी अल्प है, समझे कि नहीं? तो उनका संबंध जिससे किया है वो अल्प है। दूसरी चीज कहते हैं कि वही मानते हैं कि अल्पे द्वैते मेधा के संग अल्प मेध, एक आता है ना एक श्रुति में आता स्वामी जी क्या कि तद अल्पम भवति यत्र अन्यत् पश्यति अन्यत् विजानाति, नहीं अन्यत् विजानाति तद अल्पम है, वो भूमा के प्रकरण में आया। तो अन्यत् जो है अन्यत् पश्यति अन्यत् श्रृणोति अन्यत् अन्यत् जो है विजानाति तद अल्पम, ये हो गया अल्प। तो भेद जो है ना ये भेद में बुद्धि उड़ती है, वो भेद में बुद्धि है, हाँ अपने को अलग समझ रहा है। और भगवान को के साथ संबंध होने पर भगवान सर्वरूप है तो मद्रूप भी हुआ, तो इसलिए वह अल्प हो। तो ऐसा भी अर्थ करते हैं अल्पे द्वैते मेधा यस, अल्पे भेदे मेधा हाँ ऐसा अल्प मेधस, इसीलिए कहा कि जो है अल्प मेधस। कौन भगवत क्यों नहीं पूजा करेगा, अलग तो समझते ही है देवता को, जो अन्य देवता उपासक तो अलग हमेशा समझेगा ही और अलग है भी। अरे ऐसा नहीं, ऐसा समझते ही नहीं, फिर तो भगवान का उपासक हो जाता है ना, ऐसा नहीं समझता है। भूत उपासक कहेगा कि भूते सारी सृष्टि कर, ऐसा कैसे समझेगा कभी, ऐसा नहीं कहता, उसको भेद रहता ही, इसलिए उसको अल्प अल्प संबंधी हो गया उसकी मेधा ना, तो अल्प भेद हो। तो समझ लीजिए कि अल्पे परिच्छिन्ने, अल्पे का अर्थ दो प्रकार का समझ लीजिए, अल्पे है भेदे है? या अल्पे परिच्छिन्ने, अब देवता का स्वरूप तो परिच्छिन्न है, व्यापक तो है नहीं, तो अल्पे परिच्छिन्ने मेधा ये शाम। और जो यहां पर दिया मद भक्ता यान्ति माम अपि, यहां अपि ऐसा मानते हैं कि ईप्सित मेरा भक्त तो ईप्सित भी प्राप्त करता है और मुझे भी प्राप्त करता है, ये हो गया ना, ईप्सित तो प्राप्त करता है पर मुझे भी प्राप्त करता है, ये विशेषता है। देख लीजिए थोड़ा सा पूरे करते इसको, देवान देवे ये यान्ति पर भक्त यान्ति मामपि, प्रेक्षा पूर्व कारिण कामानाम हितत्वा भावी हेतु महा किंच ये कामिन ते न विवेकिन, जो इस प्रकार के कामी है वो विवेकी नहीं है, ततश्च अविवेक पूर्वकत्वात् कामानाम कुतो हितत्व शंका इत्याह, कहते हैं कि अविवेक पूर्वक पूर्वकत्वात् कामानाम, काम जो है अविवेक पूर्वक है तो उसमें हितत्व कैसे हो सकता है, तो कह दिया कि अविवेकिन कामिनश्च है, अंतवत के साथ संबंध आ जाएगा, तो हितत्व तो नहीं है, मुख्य हितत्व तो उनमें नहीं रहेगा। कामानाम अंत फलत्वेन हितत्वम, कामानाम अनंत फलत्वेन हितत्वम आशंक्याः है, यदि कहो कि कामों का जो है फल अनंत है, सदा प्राप्त रहेंगे, सदा प्राप्त रहेंगे, तो इस प्रकार अनंत फलत्व तो कहते नहीं, अनंत फलत्व तो नहीं है उसका, अतः अंतवत्व फलम तेषाम तेषाम। अब देखिए भाष्य में देखिए, अंतवद विनाशितु फलम तेषाम, उनका फल है विनाशी, तद भवति किसको, अल्प मेधसाम अल्प प्रज्ञानाम तद फलम अंतवद भवति, ऐसा निकल देवान देव यजो यान्ति, देवान यजन्ति इति देव यज, जो देवताओं का पूजन करते हो देव याजी हैं, ते देवान यान्ति वो देवता को ही प्राप्त करेंगे, और मद भक्ता यान्ति मामपि वो मुझे भी प्राप्त कर लेंगे और फल भी प्राप्त कर लेंगे। एवं समाने भी आया से देखो परिश्रम तो समान हुआ कि नहीं, पर माम एव न प्रपद्यन्ते अनंत फलाय। अरे अनंत फल के लिए मुझे भी प्राप्त नहीं करते हैं वो। अहो खलु कष्टम वर्तन्ते, बड़ा ही कष्ट है कि देखो भूत प्रेत भी श्रद्धा झट्टी हो जाती है, भगवान में नहीं होती। फल जल्दी नहीं मिलता कोई महान फल प्राप्त करना हो किसी को तो थोड़ी देर लगती है, धैर्य धरना पड़ता है, और क्षुद्र फल खाने पाने के लिए तत्काल हो जाता है। पहले कह चुके हैं कि नहीं, कर्म प्रकरण में कहा ना, क्या कहा था, सिद्धिर भवति कर्म जा, जल्दी हो जाती है। अब देखिए तो कहते हैं हाँ क्षिप्रम ही मानसे लोके सिद्धिर भवति कर्म जा, कहते मदभक्ता यान्ति मामपि एवं समाने पी आया से मामेव न प्रपद्यन्ते अनंत फलाय अहो खलु कष्टम वर्तन्ते इति अनुक्रोशम दर्शयति भगवान। भगवान जो है अनुक्रोश करते हैं पर सुनता कौन है। अरे भाई समझ लेना चाहिए, सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। घर तो हम लोगों ने काहे के लिए छोड़ा है, भगवान के लिए छोड़ा है, पर छोटी छोटी चीज में क्यों बुद्धि चली जाती है। कष्ट तो होता है पर चली जाती है। जलेबी आ गई सामने, लड्डू आ गया तो फिर वही भगवान बन जाता है। उसमें कोई बात नहीं, वो अलग बात है, वही बात कैसे नहीं, संकोच में पड़ के अलग बात होती है और कामना पूर्वक अलग बात होती है। जगत में रस आना एक चीज होता है, हैं? और जबरदस्ती कहीं पकड़ा गया एक चीज होती है। जो रस आता उसी का संस्कार बनता है, उसी से वासना बनती है, फिर उसमें प्रवृत्त होता है। और जो जबरदस्ती पकड़ा जाता है उसका तो अंदर से छूटते हैं, क्योंकि उसको तो तकलीफ होती है ना, हैं? जो जबरदस्ती पकड़ा गया तो उसको तो अंदर से तकलीफ होगी ना, तो अंदर से तो छूटेगा ना, तो दोनों में बहुत अंतर हो गया कि नहीं, दोनों में बहुत अंतर हो गया। इसलिए वृत्ति की परीक्षा करती रहनी चाहिए। अतः भाष्य में टीका में देखिए, तेषाम अविवेक पूर्वकत्व अत शब्दार्थ है। अत शब्द का अर्थ हो गया तेषाम अविवेक पूर्वकत्व, तो शब्द अवधारणार्थ है। काम फलस्य विनाशित्वे किमिति कामनिष्ठत्व जंतूनाम, अरे काम फल जब विनाशी है तो ऐसे विनाशी फल के लिए क्यों ये जंतु लगता है। जब जानता है कि ये नष्ट हो जाएगा तो बड़ा दुख होगा, तो उसके लिए प्रवृत्त क्यों होता है। का प्रज्ञा मांज्या, यही तो बात है ना, बुद्धि कमजोर है, बुद्धि कमजोर है, विवेक नहीं कर पाता है, स्वयं मांगता है फिर उसी से स्वयं रोता है, क्या कर सकते। स्वयं मांगेगा और वो मिल जाएगा तो फिर रोएगा उसी से, ऐसी स्थिति है। तो कहा प्रज्ञा मांज्यात् अल्पदेश किम तरी साधनम अनंत फलाय इत्याशंक्य भगवद भक्ति रित्या। तो कौन सा साधन है जो अनंत फल जिससे प्राप्त होता है, ये सब तो ये सब तो अंत वाला फल देने वाले हैं ना, कोई ऐसा भी साधन है अनंत फल देने वाला, तो क्या भगवद भक्ति, भगवद भक्ति ये अनंत फल देने वाला साधन है। और बाकी सभी इतने जितने हैं वो अल्प फल देने वाले हैं, अंत वाला फल देने वाले हैं, ये दोनों में अंतर है। मदभक्ता अक्षरार्थम उक्त्वा श्लोक से तात्पर्य माह, अक्षरार्थ कह दिया वो श्लोक का तात्पर्य बोलते, एवं समाने पियाया से मामेव न प्रपद्यन्ते अनंत फलाय। देवता प्राप्त चेति शेष, देवता प्राप्ति में भी उतने प्रयास है और भगवान का भजन करने में भी उतने प्रयास, बल्कि जो है वह थोड़ा उसमें ज्यादा प्रयास है, क्योंकि देवता झट नाराज आदि भी हो जाता है, भगवान तो बड़े गंभीर हैं, भगवान जो है बड़े गंभीर हैं। तो देवता प्राप्त होते ही विशेषम मामेव इत्यादि देवता विशेषम प्रपद्यन्ते अंतवत फलाय इति वक्तव्यम। मामेव इत्यादो कहा है, मामेव इतने तो पाठ है न भाष्य में, मामेव न प्रपद्यन्ते। अब टीकाकार कहते मामेव इत्यादो देवता विशेषम प्रपद्यन्ते अंतवत फलाय, और माम मामेव न प्रपद्यन्ते। हाँ मामेव जो कह दिया ना, मामे भी इत्यादि देवता विशेषम प्रपद्यन्ते अंतत्व फलाय इति वक्तव्यम, इति वक्तव्यम। हमको नहीं उक्त वैपरीत्य कारणम, और विपरीत में कारण क्या है, कहते अविवेकातिरिक्तम नास्ति, अविवेक ही कारण है और क्या कारण। अरे भोग सुख कर मालूम होते इसमें अविवेक ही कारण है और तो कोई कारण नहीं है। भोग सुख कर मालूम होते उसमें अविवेक ही कारण है, क्योंकि उसमें परिणाम दुख है, तो ये दुख तमाम प्रकार का दुख है, विचार नहीं करता, ये कारण है। अरे भाई मामेव कहा ना, मामेव न प्रपद्यन्ते, यानी देव जो है वह देवता विशेषम प्रपद्यन्ते। अब इस दुनिया भर को के शरण में जाता है, मेरी शरण में नहीं आता, बड़ा आश्चर्य है। भूत प्रेत के शरण में तो चला जाता है पर मेरे शरण में नहीं आता। अब उसको जाने दीजिए, हमारा समय हो गया, 5 मिनट ज्यादा हो गया। उक्त वैपरीत्य कारणम अविवेकातिरिक्तम नास्ति इत्येवम् अभिप्रेत्याह अहो खलु कष्टम वर्तन्ते इति अनुक्रोशम दर्शयति भगवान। भगवान जो है वह बहुत अनुक्रोश पूर्वक ये कर रहे हैं। अरे भाई कृपा कहो दुख कहो, यानी यही कहते हैं कि देखो कितने जो है जैसे अनुक्रोश करता है पिता की, ऐसे पागल हैं ये बच्चे कि अब क्या कहें, वो उल्टे चलते, ऐसे भगवान भी अनुक्रोश करते हैं। अब उल्टे चलते माने हमें सब सामान हमसे नहीं कहेंगे, जाएंगे दूसरे के यहाँ भीख मांगने के लिए। जैसे कोई पिता कहे कि हमसे नहीं कहा इसने, दूसरे का भीख मांगने गए, ऐसे भगवान भी कहते हैं कि बताओ हमको नहीं कहता, मैं माता पिता इसका उत्पन्न करने वाला सब कुछ हूँ, सर्वज्ञ हूँ, मैं इसका हित अहित जानता हूँ सब, अब मुझसे तो नहीं कहता है और भीख मांगने जाता है। मेरा लड़का भीख मांगने जाता है तो भगवान को भी तो कुछ लगता होगा कि नहीं, मेरा लड़का है भीख मांगने के लिए जाता है। ऐसे भगवान को भी पुत्र ऐसे मिला क्या धन डाला है। ऐसा कहते हैं, देखो ऐसी बात नहीं, सारा विश्व भगवान के बस में चलता है एक मनुष्य को छोड़कर। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि मनुष्य को जो है ना भगवान ने जो है बहुत छूट दे दी, जैसे पुत्र को बहुत छूट मिल जाती है, छूट से बिगड़ जाता है, शासन नहीं किया है तो छूट से बिगड़ जाता है। ऐसे इसको बुद्धि दे दिया था तो भगवान ने कहा कि जो है अब इसको क्यों शासन करना है? अब ये साधु है तो इस पर ऊपर से क्या शासन करना, इसको तो अंदर से शासन है ही है, पर उसका उपयोग उसने किया नहीं। तो साधु अपने साधुता का बुद्धि का उपयोग न करके अपतित हो जाए तो वे बताओ क्या कहा जाए। ऐसे भगवान भी इसी से झक मारता है, ये मनुष्य से ही खाली झक मारता है, बाकी किसी से नहीं, बाकी सबको तो ठीक करके रखते। ये प्रिय पुत्र है ना, इसको बुद्धि दे दिया था, अब दुरुपयोग कर रहा है तो इसलिए उसको आक्रोश आ जाता है। यही कृपा है, उसकी कृपा से आक्रोश करता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तो क्यों भाई क्यों चिल्ला रहा है? तेईसवा हो गया था ना, तेईस हो गया, ये हो गया, चौबीस चलेगा। भगवत भजनस्य ओ भगवत भजनस्य उत्तम फलत्वेपि प्राणिनाम प्रायेण तन्निष्ठत्वाभावे प्रश्नपूर्वकम निमित्तम निवेदयत्। अब भगवत भजन ही करना चाहिए सबको कि नहीं? उत्तम फल प्राप्त होता है उससे। जब उत्तम फल प्राप्त होता है तो सबको भगवत भजन में लगना चाहिए। ऐसा होने पर भी ये प्राणी नहीं लगते भजन में। महात्मा भी भजन में नहीं लगते हैं, कहते भजन में मन ही नहीं लगता है। बड़ी भारी समस्या है आजकल तो। सब समस्या बड़ी विलक्षण हो गई है। विद्यार्थी का पढ़ने में मन नहीं लगता, स्त्री का घर के कार्य में मन नहीं लगता, जो है सर्विस करने वाले का ऑफिस में मन नहीं लगता है, साधु का भजन में मन नहीं लगता है, योगी का ध्यान में मन नहीं लगता है। तो बड़ी भारी भारी इसी से कहते ना काल उल्टा है ना। वो उल्टा काल का लक्षण यही है, जो जहां पर है वहां पर उसका मन नहीं लग रहा है। बहुत बड़ी समस्या है। एक बहुत बड़ी समस्या हो गई। अपना अपना पार्ट है सबका, और अपने पार्ट में मन न लगना। जबकि भगवान कहते स्वधर्मे निधनम से यह पर धर्म भवया। अपने अपने पार्ट में मन नहीं लग रहा है और दूसरे के पार्ट में जाना चाहता है, तो बहुत कठिन काल आ गया। ये काल की कठिनता है। इसी बात को कहते हैं भगवत भजन से उत्तम फलत्वेपि प्राणिनाम प्रायेण तन्निष्ठत्वा भावे। भगवत भजन में निष्ठा होती नहीं तो ना में यंत्र में तंत्र में बहुत निष्ठा हो जाती है, भजन में निष्ठा नहीं, चमत्कार में निष्ठा हो जाती। तो ऐसी जो स्थिति है तो प्रश्न पूर्वकम निमित्तम निवेदयति। प्रश्न पूर्वक जो है निमित्त बताते क्यों नहीं होते। जब भगवत भजन जो है सर्वोत्तम फल वाला है तो कैसे जो है वह प्राणी सब भगवत विमुख हो रहे हैं? भगवत विमुखत तो नहीं आना चाहिए। अब किम निमित्तम मामेव न प्रपद्यन्ते इत्युच्यते। मामेव ये प्रपद्यन्ते, ये माया मेतां तरन्ति ते। अब कहते हैं जो किम निमित्तम मामेव न प्रपद्यन्ते, क्या निमित्त है भाई, क्या हेतु है कि मेरे शरण में नहीं जाता है? इसमें कोई हेतु बताना चाहिए। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते मामबुद्धयः परम भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। कहते हैं कि अब इसका क्या कारण है? इसको हमने बुद्धि दिया था पर बुद्धि का दुरुपयोग करता है, बुद्धि का सदुपयोग नहीं करता है। अबुद्धि है अबुद्धि। अरे अबुद्धि कैसे है? बुद्धि तो सबको भगवान ने दिया है, बुद्धि तो सबको दिया है, पर कहते हैं वो अबुद्धि। यानी बुद्धि का सदुपयोग, बुद्धि जिसलिए दिया, इसमें तो ब्रह्मावलोकन धी का विकास किया परमेश्वर ने ना। भागवत का कैसे स्वामी जी ब्रह्मा वो लोक धिषणम मुदमाप, हाँ प्रसन्न हो गया परमात्मा, कि मनुष्य शरीर बना करके परमात्मा प्रसन्न हो गया। क्यों प्रसन्न हो गया था? उसने कहा कि इसमें तो मैंने ब्रह्मावलोकन भी देखी है। जन्म मरण के चक्र से छूटने का जो है ऐसी चीज विकसित कर दी इसमें कि जन्म मरण के चक्र से छूटने का उपाय दे दिया। ऐसा मनुष्य को ऐसी बुद्धि दिया भगवान ने। पर यदि उस बुद्धि का वह दुरुपयोग करता है, उल्टा उस बुद्धि को ले जाता है, तो क्या हो गया? वो अबुद्धि हो गया। बुद्धि रहते हुए भी अबुद्धि। जैसे दो हाथ पैर वाला हो करके भी यदि कोई धर्म के मार्ग पर, न्याय के मार्ग पर नहीं चलता है तो पशु भी समान। धर्मेण ही न पशु भी समान। ऐसी बुद्धि जो है उसको दिया और बुद्धि का उपयोग